Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása. Április. Legvégén. Amiben beszélünk. Liquid. Older. MC Mackó. Drag. És ennyi. Még van két szereplő itt, akik Van két szereplő, akik sörrel a kezükben bambán néznek ránk. És ők ilyen easter egg-ek lesznek, hogyha megszólalnak, és valaki kitalálja, akkor az nyer majd valamit az oldalon. Igen. Erről jut eszembe, hogy kispóroltunk egy ilyen nyereményt a tisztelt olvasóktól. Drag egyszer este szólt, hogy több felhasználónk van, mint 10 000. Több regisztrált felhasználónk van, mint 10 000. És én azt mondtam, hogy majd nyer valakit valami, a 10 000 környékén valaki majd nyer valamit, és nem nyert, mert elfelejtettem. De most 20 000-nél? Majd 20 000-nél lehet nyerni. Szóval lehet gyártani a fikanikkeket, hogy ki lesz az első 20 000. 50. Na jó, legyen 20. Hatalmas csíri csönd. Követte ezt a bejelentést. Miről beszélünk ma? Nagyjából a szokásos struktúra lesz, mivel kivételesen nincs vendégünk. Túl sok izgalmas bejelentése történt, úgyhogy... Vagy hát bejelentés pont történt, de olyan megaton még nem volt. Azért látszik, hogy közeledik az E3. Szerintem ez a nagyon-nagyon unalmas április volt. És május is ilyen lesz, mert az E3 júniusban van, úgyhogy valószínűleg májusban már semmit nem fognak. Hát igen, tegnap azzal van a baj, tehát vannak hírek, van tartalom az oldalon is most rendesen, csak nincs olyan kaliberű dolog, amiről tipikusan szoktunk beszélni a podcastben. Ezért vannak a hétfőn bejelentik, hogy bejelentenek. Igen. Valamit szerdán, hogy a pénteken. A Twitteren bejelentik. Amit egyébként többen nehezményeznek, hogy ezt így most kirakjuk, meg beszélünk róla. Szerintem nem veszi el semmiről a helyet. Tehát, hogyha egy nyomtatott magazin erről szólna, akkor megértenénk, hogy gond van vele. De amíg plusz egy hír, addig mi a gond ezzel? Tehát én ezt nem tudom megérteni. Meg ezekben a hírekben talán a találgatás maga legalább annyira izgalmas, ha nem izgalmasabb. Maga a végső bejelentés, ami általában a sok rajongó mindig ilyenkor nagy dolgokat vár, aztán nem mindig azt kapják, amit szerettek volna. Ha valami Sony van, mindenki rendszeresen az árcsökkentést írja. De már egy éve talán? Egy fél éve vagy egy éve, de sose az van, és lehet is tudni, hogy sose az van, mert az, ha lesz, az most már valószínűleg ősszel lesz. Hát most már valószínű, igen. Nem baj, egyre többet lehet használni a Hype Train-es hírképet. Igen, kedvenc hírképünket, a Hype vonat száguldása. Nekem az nem jut eszembe most, az mi nem láttad ez még? A kép? Ez egy vonat, ami száguld, de egy... Ennyi? Ez a Hype Train. Hype Train. Ez Joanne? Ez még a Neogafon is klasszikus. És ilyen ördögi fontokkal van kiírva, hogy Hype Train. Ez nekem kimarad, de most akkor majd figyelni fogom. Jó, tehát... Kimivel játszott a lovat, az biztos, hogy lesz. Ki kezdi, aki mivel játszottat? Kezdem én, mert én vagyok is a legunalmasabb. Két... Most kell tekerni 4 perc, 33 másodpercet. Nem, most a WoW, azt most hagyjuk. Az egyik, hogy Street Fighter-ezem is. A Street Fighter-ez csak annyit mondanék, hogy megjelent egy patch, ami egy új játékmódot ad. Azok, akik abba hagyták esetleg azért, mert a ranked mód az nem volt olyan, ami ennek kellett volna lennie, azok most jöjjenek vissza, mert tényleg a bajnokság élmény van benne, tehát vannak döntők, és a döntők alatt tényleg az ember gyomra egybe van, érzi, hogy itt most vége van. Szóval ennyit a Street Fighter 4-ről, szóval jó, gyertek vissza, gyertek játszani, nagyon jó játék. Menjetek, srác. Igen. A másik az Afro Samurai, amiről szerintem tesztet fogtok olvasni, mire ez a podcast megjelenik. Csak annyit akarok mondani, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy ebből a játékból tényleg lehetett volna akár a Naruto Broken Bondot is verő anime adaptáció, tehát tényleg egy igazán jó alapanyag volt. De most ezúttal a játékrendszer az, ami elbukott, szóval. Pedig a Namco Bandai most azért nagyon örülök, hogy a Xbox 360 meg PS3-ra is azért kihozza ezeket a játékokat, meg tényleg a franchise-okat áthozza Next Gen-re, és nem csak PS2 meg a Wii párost preferálja, de aztán a pénz még nincs meg, nincs ez a... Tehát nem annyi pénzből gazdálkodnak, amennyi kéne. Még egy kicsivel több kell szerintem. Az első pálya roppant ígéretes volt. Az nagyon jó volt, és utána egy állam tört szét. Szerintem én ennyit tudok most hozzáadni ez a rovathoz, úgyhogy jön a sokkal izgalmasabb történet. Hát én túl sok érdekeset nem fogok mondani, mert én most kimaradtam az új generációs, vagy jelenlegi generációs römögből, igen. Nekem most hol Frankfurtban, vagy hol is állomásozik a Prágában műtéten. De nem baj, játszottam a jó öreg PS2-es cuccokkal, amiket szeretek. Úgyhogy elővettem pár régebbi játékot, Ratchetet, Code Veronicát, Gran Turismo-t. Úgyhogy most ezekkel játszottam, de hát most ezekről nem nagyon fogok beszélni, mert minek szerintem. ismeri mindenki őket. Mackó? Én ebben a hónapban főleg PC-s játékokkal játszottam, úgy mint a Flatout Ultimate Carnage-el, amely az elején iszonyatosan szopatos, szivatos játék, azonban ha túl lépsz az első két órának a szadizmusán, egy iszonyatosan jó Destruction Derby feeling arcade versenyjátékot kapsz. És tényleg itt beszélgettük éppen, hogy egyedülálló, hogy ilyen pályánként 10 000 objektumot törhetsz szét, és repíthetsz össze-vissza, szóval egy maradandó élmény. Nem jut eszembe semmi más, de a Crisis Warhead. Warheadet is, most ilyen akció van, sikerült... Volt. Hát mindegy, szóval ennek az akciónak a keretén belül sikerült beszerezni. Nagyon tetszik a pályadizájn, ha lehet egy fokkal jobb, mint az eredeti Crisisnak. A grafika az egy kicsit, hát ugye arról szólt a fáma, hogy nagyon, nagyon jól optimalizálták, és talán gyengébb gép kell neki. Hát én ebből azt vettem észre, hogy a textúra pop-up az ugyanúgy megvan, mint a Gagyi Unreal 3 játékoknál, hogy az orrod előtt tűnik elő a textúra. Viszont nekem nem tűnt gyorsabbnak, mint az első epizód. Emellett végigjátszottam boxon a Gears of War 2-t, ami egy 4 betűs szó epic, tehát iszonyatosan epikus a vége. Teljes mértékben. De totálisan, tehát ott az utolsó másfél óra az olyan hullámvasút, hogy a végén úgy állsz fel, mint aki... aki végig ment egy horda lokaszt. És úgy ment végig, mi? Nem úgy, tehát átrappoltak rajta. Emelt, Monsters vs. Aliens, a véleményemet a tesztben olvashattátok. Turning Point, amely talán a Shellshock 2-től is egy ratyi borzalmas FPS, pedig a demópálya nekem úgy volt, hogy tök átlagos FPS lesz, de végül iszonyatosan rossz pályatervezés, iszonyatosan elcseszett nehézségi fokozat van benne, tehát olyan logikátlanul termelődnek be az ellenfelek, és nagyon, nagyon illogikus van ilyen szó? Most lesz. Jó, tehát van nagyon illogikus a sebzési rendszer is szerintem. Körülbelül ennyi. DS-en játszogattam még ezzel azzal. Disgaea nagyon tetszett, viszont iszonyatosan időigényes játék. És többen is nehezményezték, hogy például a Suikoden-ről nem írtunk. Hát az megint tipikusan egy olyan játék, amiben 10-20 órát bele kellett volna ölni ahhoz, hogy normális véleményt írhassunk róla. Nem értem, a Disgaea nem időigényes, alig 300 órát tettem bele, úgyhogy nem értelek. Az nálad egy ilyen normál játékidő, nem? Hát igen, most a Street Fighter 4-jel is közeledek, ez a 250-nél tartok, úgyhogy igen. Amiben játszok, az a keményen játszok, úgyhogy. Szép. Köszönöm. Szóval igazából a Flatout Ultimate Carnage-et mindenkinek tudom ajánlani. Szerintem alul értékelte a program, mint tehát sokkal kisebb. Gyakorlatilag nem is nagyon volt körülötte hype. Ennek ellenére megérdemelte volna. Én is PC-n játszottam, mert vettem új PC-t, és akkor ilyenkor jön az, hogy az elmúlt másfél évnek a kimaradásait pótolja az ember, vagy próbálja pótolni pár hét alatt. Crisis Warhead szintén bejátszott. Hát kurva jól néz ki. Eszetlenül jól néz ki. Tehát ez a CryEngine 2 az úgy technológiai szempontból így erősen fölötte van mindennek, amit legalábbis FPS téren manapság látni lehet. Dawn of War 2-t elkezdtem, csak tulajdonképpen az tényleg pár napja került hozzám. Játszottam az Arma 2-nek a bétájával, erről lesz majd beszámoló az oldalom, ami szintén gyönyörű, de rettenetesen bugos még mindig. Plusz ott volt a Stormrise, ami egy ilyen elég érdekes történet, mert az 2008. augusztusáig datálódik vissza, akkor volt a Lipcsei Games Convention, amin benn voltam én a Stormrise prezentációján, ami egy nagyon kellemes 40 perces prezentáció volt. Oda rángatták azt a tesztelős rácot, aki egyébként ilyen világszintű Warcraft 3 harmadik, meg egy csomó ilyen aranyérmes RTS díjat tud felmutatni, és amikor megmutatták, nagyon tetszett mindenkinek. Tehát olyan tényleg innovatívnak tűnt, meg olyan faszának, és látványosnak, és eredetinek. De aztán gyanúsan bőkezően osztogatták a szegés táskákat. Ott jött a gyanú, tehát ott odalépett hozzám egy ilyen szőke, duskeblű hölgyemény és prepresszó kávé, csoki, és a végén dobott egy táskát, meg látta, hogy még várnak ki rám a drag, dobott még egyet. Tehát adott még egyet, és tényleg fasz a táskákat kaptunk. Mi volt benne? Maga a táska is, nem láttad még a szegás táskáinkat? Nem. Nagyon menő. Nagyon menő. Ezüst kék váltáskák, tehát tényleg faszák. És volt benne szegás ilyen határidőnapló, meg ilyen toll. Szegás cuccok. Szegás toll. Tessék. Yeah, das ist toll. Parancsolsz? Das ist toll, szar német szó, vicc volt, bocsánat. Tényleg szar volt. Úgyhogy, és aztán most ugye márciusban megjelent a játék, és a játék nem jó, a játék kifejezetten bosszantus, kifejezetten bugos, és szőke, csöcsi baba ide-oda, táska ide-oda, sajnos ezt nem értékelhető, vagy legalábbis pozitívan nem értékelhető próbálkozás ez a Creative Assembly Ausztrál divíziójától egyébként, mert ők csinálták ezt a játékot. Pedig ők csináltak már jó játékot, tehát azt hiszem, hogy a Kingdoms, segítsetek nekem, mi volt a kettes számú középkori Total War? Medieval 2, igen. Azt hiszem, hogy azt csinálták ők még, az Ausztrál divízió. Hát ez most nem jött össze. A játék megbukott, onnan is látható, hogy valamilyen 15 fontért lehet már külföldön rendelni, holott alig egy hónapos. Sajnálatos. Most keserül leszek, de ez a cím Stormlight, ez nekem ez már kiütötte a biztosítékot. Miért vannak ilyen te nem címek? Oldan, bevallom, neked tetszett. Sőt, még most is tetszik. Én ezt, amikor így ezt nem a Lipcsébe jelentették be, az E3-on jelentették be, de akkor talán még csak 3 kép volt belőle, és Lipcsébe lehetett először megnézni. És ott Lipcsében még volt egy ilyen kis buzz, még kicsit forrongott, tehát hallottuk, ahogy hogy az ember a többi újságíró közé a sajtószobába bemegy, és ott próbálja az ingyen kávét magába tömszködni, ott ugye folynak a beszélgetések, hogy mi a jó, meg mi a nem jó, és mi ott hallottuk, hogy jó, Stormrise. És meghallottam, hogy Stormrise, ez valami kemény, tehát ahol vihar is van, meg Rise-on meg is. Minden van. Nekem is ez volt, bementem a Codemasters, ez azt hiszem a Damnation prezentációra, és a prezentáció első 5 percében arról beszéltünk, hogy hú, láttátok a Stormrise, az nagyon kemény, nézzétek meg mindenki, és akkor prezi után elmegyünk, ezt beszélte ott mindenki. Így van, tehát híre volt a játéknak. Stormrise olyan, mint valami gagyi power, német power metal bandának a neve, nem? Tehát... Igen. Damnation, ez meg valami gagyi norvég black metal, tehát ilyen... Miért a Metal Gear Solid, az pedig egy, mit tudom én... Beszéljünk a hülye játék címekről. Japán elmeháborodottnak a valamit, persze, ezek a címek... Csak ne folytatás, Stormfront... Meg Stormpoint, meg most jó, nem azt, most nem a, nem. Ezt nem hallottátok, úgyhogy... De nem, hát a Storm Legionnek annak van eredete, hogy miért hívjátok ezt Storm Legionnek. Az a viharsarok az teljesen... Igen, így van. Az teljesen korrekt, de az, hogy Storm Rise, ez mint szó kapcsolat se tűnik nekem túl. Nem, de csak... viszont kicsit beleláttunk abba, hogy sok minden hogyan készül, akkor amit bányászol, vagy ami jön resource, aminek őszintén szóval most sem emlékszem rá, hogy mi lett a végleges neve, akkor ott mondták a fejlesztők, hát ez a resource, majd a marketing department elnevezi. Valahogy fogalmunk sincs, mi ez. Stormia, ami lehet bányászni, és így nagyon... Szóval... Jó, nem akarok gonosz lenni, értek, biztos többet jelentett, csak ugyan furcsa volt nekem. Nem tudom, hogy a játék elnevezések hogyan folynak, de szívesen mesélek sztorit arról, amit nem olyan régen olvastam az idősebb hallgatóinknak. Ezt az Edge magazinban olvastam, az érdekes történetet, amit Magyarországon úgyis keveset olvasnak, tehát valószínűleg a játékvilág blikje, amit a Lure of the Temptress nevezettű klasszikus kalandjáték, ahol a fejlesztőknek kellett kitalálniuk a szintén marketing osztály nyomására a játék címét, és a végén poénból dobták benne ezt be, ezt, hogy Lure of the Temptress, és nagyon tetszett mindenkinek a marketing osztályon, és azt mondják, hogy hát egy baj van bele, hogy nincs benne Temptress, tehát nincs benne, ezt magyarra hogy lehetne fordítani? Olyan hát hölgy, nem domina, az egy csábító. Ilyen csábító, a babáj, Igen, tehát a bájoló úrhölgy nincs benne, nincs ilyen a játékban, és hát nem csábít, nem hív sehova senkit. Lehet, hogy és azt mondták, hogy nem baj, akkor tegyetek vele. És lett. Tehát lecseréltek benne egy karaktert. Valamikor a címhez igazítják a játékot. Nem tudom általában mostanában, hogy megy a játék címadás, de mindjárt megkérdezzük Vegát, akinek van némi köze. Vagy legalább láttam a közelebbről. Hát konkrétan a játék címadástól annyira mélyen nem akarok beszélni, csak egy érdekes, vagy legalábbis számunkra jópofasztorit akarok elmondani, amit mi megéltünk a másik oldalról, és hát először dühöntünk, aztán később már csak röhögni tudtunk rajta. Ez a Midtown Wars ugye a Stormy Jr. készült PSP-s játékunknak a névadása körül zajló 3-4 éves mizéria volt, ami kicsit ilyen szintén tragikomikus lett a németek marketing osztályának köszönhetően. Ez a játék, ez futott cégemből mindenféle névem. Ez lényegtelen, próbálgattunk is mindent adni neki, ami mi úgy gondoltuk, hogy illet volna rá. Ez senkit nem érdekelt, hogy a fejlesztő azt tulajdonképpen milyen névvel akar ellátni egy játékot. Pedig mi aztán még olyan dolgokon is gondolkodtunk, hogy mindenképpen A-betűvel kezdődjön a játéknak a címe, hogy ha bármilyen oldalra fölmegy az ember és betű szerinti bontást kér a játékoktól, akkor az első 10 köz jelenjen meg mindenképpen, mert az A-betűvel fog kezdődni. Na mindegy, ez már egy kicsit ilyen agymenés volt, de ami lényeg a lényeg, hogy nagy nehezen eljutottunk az egyeztetésben odáig, hogy mi lenne, hogyha Midtown Wars Tactical Strike lenne a címe. Mire hát én írtam vissza a németeknek, hogy hát az Advance Wars Tactical Strike című játék, az most egy 3-4 évvel ezelőtt jelent meg, tehát nem furcsa egy kicsit nekik, hogy a 4 szóból mondjuk 2,5 vagy 3 az teljes mértékben ugyanaz, hogy ez nem probléma-e. Nem, mert hogy ki kell használni az ebben lévő hihetetlen marketing power-t, és akkor innentől kezdve nekünk jó lesz. Na, nagy nehezen sikerült lebeszélni róluk erről őket, hogy ezt a címet adják a játéknak. Nagyon-nagyon nem jártunk sikerrel, mert ennek a játéknak volt egy logója is, volt egy neve, amiben sikerült megegyezni, de a marketingesek azok rosszul védették le a játék címét. Tehát ez a Midtown Wars, ez TH-val íródott annak idején. Egészen addig a pillanatig, amíg kint Németországban el nem baszták, és H nélkülben nem jegyeztették a játék címét. Úgyhogy az volt az a pillanat, amikor a játék át kellett tulajdonképpen nevezni, a logóját újra kellett tervezni, mert hogy egy H betűvel kevesebb lett benne, és nagyjából ennyire hallgattatik meg tulajdonképpen a fejlesztőknek a véleménye, hogy mi legyen egy játéknak a címe, illetve ennyire a marketing szempontok érvényesülnek, tehát gyakorlatilag maximálisan. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez szerintem jobb H nélkül. Tehát ez, hogy Midtown Wars, ez kicsit olyan közhelyes, olyan myth, ez meg, hogy Midtown, ez olyan, az, hogy Midtown, az lehet akár egy fém neve, vagy miért, tehát miért sokkal nagyon hülyeséget elkezdeni mondani, így megmondom, hogy, vagy elmondom, hogy a Midtown, mint Mitrák, az az indiai vallásból jövő szószetétel, és ennek H-val lett volna igazán értelme, tehát gyakorlatilag a játék két játszható oldala közül az egyik az így ilyen germán vallási dolgokra visszavezethető elemeket tartalmazott, míg a másik az indiaiakra, és tulajdonképpen ezt a egész elképzelést ezt ebben megerőszakolták, nem osztott, nem szózott. Tehát ezen a H-betűn az ég egyet a világon semmi nem volt. A H-s változat a fantasy jellegű, cím a mostani pedig science fiction jellegű. Tehát az egyik a Star Trek fannak indítja be a képzeletét, a másik pedig a szerepjátékosoknak, szerintem. Hogy a sztori végére még egy borzasztó pontot tegyek, a legszomorúbb, meg legtragikusabb vicsort az fagyasztotta az arcunkra, amikor tavaly tavasszal közölték, hogy hát igazából már ez a cím se tetszik nekik, hogy Midtown Wars, hanem ők úgy gondolták, hogy megkérdeztek egy-két angol játékipari szakértőt, és ők úgy gondolják, hogy ezt úgy kéne innentől kezdve ejteni fonetikusan. A cím az megmaradhatna, meg a logó is megmaradhatna, de ez mi lenne, hogyha My Tram Wars lehetne, mert az enyém, akkor az enyém, azt a játékos, hogyha megveszi, azt úgy érzi, hogy az innentől kezdve az enyém. Na most ezt egy német szájából magyarként meghallgatva, úgyhogy egyikünk se angol anyanyelvű, azért az ember a hülyeséget azt érzékeli. Tehát az detektálható, hogyha egy másik ember szájából hangzik el, és tehát az jogos felháborodást adhat okot. Ennyi. Nem humoros sztori, meg nem jó sztori, csak a mi oldalunkról megélve egy kicsit vicces volt, hogy ide-oda dobálóztak az egésszel. Holott le kellett volna zárni 2 évvel ezelőtt egy teljesen más, egy harmadik címmel mondjuk ezt a történetet, és pont ennyi. Big fucking robots. Azt így kellett volna neki adni. War of the robots. War of the big fucking robots. Sőt, ha Robot Punctuation. Transformers-t beváltátok volna a filmet, és rájultak arra a licenszre, Transformers Future Wars, akkor Transformers. Transformers Futures or the Uprising. Még valaki esetleg? Na, most utólag megmondtuk, hogy mit kellett volna ezzel a játékkal csinálni. No, urak, érdekes játékos sztorikat még az ebből a hónapból, valakinek valami fantasztikus történése. Nekem még vannak ilyen, hogy ismét játszom a Team Fortress 2-vel. Én is megvettem tegnap este. Ez rajtatok kívül valószínűleg minimálisan sem érdekel senkit. Csinálom a Pyro achievementeket. Boxon vagy PS3-on vagy PC-n? A konzolos verziók alsóbbrendűek. Én is így gondolom. Nem, így is van. Kipróbáltam X360-on is, nem jött be annyira, mint PC. Nem egész egyszerűen azért, mert 9 kaszt van, és a boxon meg PS3-on 8 főből állhat maximum a csapat. Tehát nem igen, lehet full kasztos csapatokat. Nem, mint az annyira fontos lenne. A fájóbb az, hogy azóta a Valve ezt a játékot szanaszét update-elte, szinte minden kaszt, nem szinte, jó pár kaszt kapott, full update-et, tejtettek bele egy sajátos achievement fejlődési rendszert, ami a karakter fejlődéssel össze van kapcsolva, és ez a tartalom konzolokra nem jött ki, úgyhogy... De javítsatok ki, hogyha tévednék, mert azt mondja, téverek, de ma most fogja kiadni 360 az összes update-et. A Team Fortress 2-vel kapcsolatban, és most meg fog jelenni, ha jól tudom. Igen, mostanában tehát, hogy lesz ebben. Hogy életet akarnak lehelni belé valószínűleg. Nagyon helyesen teszik, ha ez megtörténik, akkor azt mondom, ha Xbox 360-ra fogják kiadni, akkor az Xbox 360-as verzió ismét eséllyel száll szembe a... És... Most nem. Igen, de ezzel kapcsolatban érdekes, hogy milyen fura, hogy a Left 4 Dead, hogy 360-on milyen sikeres lett, egyből pecselgetik szépen, meg gondozzák, tehát azért sokat tesz, hogyha nem egy másodrangú portként kezelik, hanem tényleg a eladásai 90%-át nekik köszönhetik. Left 4 Dead az a tavalyi ősz egyik nagy sikertörténete, úgyhogy... Ezért mondom, hogy csak ennyi kell, hogy sok menjen bele, aztán olyan úgy pecselik first day, hogy öröm nézni. Uh-huh. Így van, ez kell hozzá. No. Áttérünk a havi témáinkra. Nem voltak olyan rettenetesen izgalmas bejelentések, vagy új történések, de ez akadt egy-kettő. Ha bejelentésről beszélünk, Assassin's Creed 2. Ami azért nem egy apró bejelentés, még akkor is, ha számítottunk rá. Sőt, tudtuk is, hogy hol fog játszani. Tudtuk is, hogy hol fog játszani. Folyamatosan utalgattunk rá. Az egyik régebbi hírünkben, kb. Egy éves hírünkben egyértelmű utalás van Velencére, de ti kevésbé figyelmes olvasóink nem vettétek észre, nem is baj, mert szétrúgták volna a seggünket, ha ez tőlünk kiszivárog. Meg vagyok lepve, pozitív irányban, mert sok mindent lehetett volna csinálni rosszul egy Assassin's Creed 2-vel, és az egyik, amit lehetett volna csinálni, hogy fogják az eredeti helyszínt, kicsit kitupírozzák, és játéktechnikai újdonságokkal, új misszió típusokkal felbővítik, és ehelyett teljesen új helyszínt gyártottak, ami gyakorlatilag a spórolásnak a nyomát sem mutatja. Úgyhogy én le a kalappal már most megjelenésedett a fejlesztőköt, hogy tényleg teljesen új helyszínt csináltak, és teljesen új lehetőségek nyíltak meg ezzel. Hát valószínűleg, hogyha nem lenne új helyszín, akkor már megjelent volna a második rész. Mondjuk tavaly. Lehet, télen, persze. És nyírta volna egymást a többi másik játékkal. De nem jelent meg úgy, hogy... A B utat választották. Mert idén nyírja magát a többi játék. Idén nem lesz olyan tolongás össze, mint tavaly volt. Ez már most lehet látni. Tanultak a kiadó belőle, látszi. Lesz játék idén össze, de nem olyan sok, mint tavaly össze. Ami nagyon jó. De ezt már szerintem ötször kitárgyaltuk, hogy tavaly novemberben mi volt. Ott azt mindenki megtanulta a leckét, hogy olyat még egyszer nem szabad csinálni, ami tavaly novemberben volt. Senkinek nem jó. Még a játékosnak se, szerintem. Csinált is magának a Capcom egy nagyon jó karácsonyi szezont tavasszal most. A Street Fighter-rel meg a Resident Evil-rel. Meg mint most még jön a Bionic Command. Majd. Jövőre mivel is? Ja igen, Dead Rising Lost Planet. Így van. Meg DMC 5, amit az E3-at jelentenek be. Ja. Plusz idén Dark Void. Nekem titkos kedvencem. Az egyébként az a játék az, amit láttunk belőle, annak alapján jobb, mint ami ennek kinéz. Igen, igen. Meg hát tavaly Lipcsében láttuk, egy évvel a megjelenés előtt, így számolva. Nekem igazából ez a Bermuda háromszöges koncepció tetszik. Tehát ez a... Hát az nagyon gyorsan lemegy benne. Tehát az a játék legeleje a Bermuda tudom, háromszög. Tudom, hát utána átkerülsz egy ilyen alternatív dimenzióba aztán. És ott zúzod. Igen, de nekem kifejezetten tetszik az artistic design, tehát a művészi oldala. Hát az tűnt benne jónak, hogy tényleg elég jól kombinálják azt, hogy a földön harcolsz, aztán a sziklákon harcolsz. Aztán jetpack. Aztán jetpack, aztán el... Vertical shooting. A vertical shooting, igen, ami sokaknak nem tetszik ez a szó. És aztán meg beülsz a kis UFO űrhajóba, és onnan zúzod, elég jó. Tehát akinek bejött annak idején ezeknek a srácoknak a korábbi játéka, és fáradt vagyok, és nem fog eszembe jutni Kingdom a neve. Kingdom Sky. Igen, pontosan. Az ezt szeretni fogja, az csak felbővítve ilyen fedezékes harca. Volt egy ilyen nomádos játék, nem tudom, Planet of Nomads, vagy valami nomád volt a nevében. Volt nem? Ilyen, igen. És az is ilyen nagyon hasonló volt, hogy egy ilyen lebegő szigetek és alternatív dimenzió, és nekem az is annak idején tetszett, bár bugos volt. Ez inkább olyan, hogyha nagyon hasonlítgatni kéne, ilyen Gears of War általában keverve a Crimson Skies-al. Teljesen jó kombináció. Szerintem ez sokaknál radar alatt van ez a játék, és nem azt mondom, hogy ez lesz a világ, mert tényleg egy pályát láttunk belőle, de úgy mentünk belőle, hogy eszem este 6 is volt, jaj, mutasd már a Resident Evil 5-öt, köcsög, akkoriban még, és akkor még itt végig kell ülnünk ezt a 3/4 órás, vagy fél órás Dark Void bemutatót, és meglepően jó volt. Emlékszem, amikor még megírtam a bejelentés hírt, még amikor még ez a nagy újfajta játékstílust bejelentgetünk időszak előtt volt, és akkor már én is éreztem, meg láttam a képeken, hogy azért ebben van craft ebben a témában, és már akkor is le volt húrogva, emlékszem az olvasók által látványosan, hogy ez egy hát, újabb plusz egyedik darab, csak azért, mert nem volt annyira feltűnő a dizájnja. Általában is senkit nem is lehet hibáztatni azért, hogy ezeket a ismeretlen című játékokat, azokat kevésbé várják. Ismeretlen című játékot akkor várnak az emberek, a platform exkluzív. Az Infamous-re vagy a Heavy Rain-re nem kapna hype-ot, ha nem lenne PlayStation 3 exkluzív, és ugyanígy mondjatok valamit Xbox 360-ról, ami nem kapna semmiféle hype-ot. Halo 3. Nem. Crackdown. LMV-ket az olyan Remedy rajongók hype-olnák, mint én, kizárólag, és nem lenne. Igen, szerintem az LMV-k az a Heavy Rain-nel egy. Igen, a Heavy Rain-nel egy. Pontosan. Egy hype szinten mozogna. Egy vonaton hogyha ülnek. Egy, pontosan. Tehát ha nem lennének platform exkluzívok, akkor az egyiket furcsa játéknak, a másikat pedig elbaszott Silent Hill klónnak tartanák, pedig viszont se egyik, se másik nem az, ugye? Így 4 komment helyett 40 van minden hírnél, úgyhogy így boldogok vagyunk. Így van. Tehát ez a Dark Void is ilyen kategória, ez valahol platform exkluzív lenne, PlayStation 3-on vagy Xbox 360-on, akkor... Win. Hát Win azért ez valószínűtlen, de... Trail shooter, nem? Ja, mint Trail shooter, igen, úgy mindenképpen. De ez akkor kapna hype-ot, így nem kap hype-ot, így majd meg fog jelenni. És jó letesztek. Majd valamikor. Nyáron valószínűleg. Nyáron, augusztusban, vagy valahogy most valahogy így van a megjelenése. Capcom egyébként nagyon, nagyon jól nyomja ebben a generációban. Igen. Megcsinálták a generáció legjobb játékát, a Street Fighter 4-et, úgyhogy... Hát meg a... Más már nem is nagyon kell, úgyhogy szerintem én leteszem a lantot. Nem, egyébként kifejezetten szar játékot nem is nagyon tudsz mondani tőlük. Nem, egyáltalán nem. Ami a mostanában jelent meg. Mintán az XBLS címek is mind jók voltak. Tehát már az, hogy a Mega Man is volt. Nem, ott az arra nem igaz. Ott haragszom rájuk, igen. Hát a Mega Man az nagyon jó volt. Commando 3. Nekem az egy C64-es ilyen kult. Én azzal a játékossal tessék a fáradtság. Tehát azzal a játék volt az, ami én az akciójátékok világába engem berántott, és én emlékszem előtt, hogy kis tökösként ott nyomtam. És a harmadik rész az pedig ilyen fájdalmasan átlagos. Viszont ha emlékeztek az előző generációban, tehát az előző generációban a Capcom ilyen tipikusan a lehúzós politikát folytatott. Tehát mindenből kihoztak még egy collection-t, még egy Capcom Classics, még egy Street Fighter Collection, még egy 10 éves fighterekből összeállított collection, és igazából a saját új IP-k sem voltak mindig a legjobb játékok. Hát ezzel megöltem a beszélgetést. Nem ölted meg a beszélgetést, nem, hát ott nagyon a Capcomnak voltak új IP-jei. Nem mondjuk ezt, hogy IP, mert ez ilyen nagyon geek gyerekeknek. Mondjuk tűnt, IP-t. IP cím. Nem, IP. Tehát új sorozataik voltak azért. Szerintem a retro miatt korábban nem szabad senkit elítélni, mert pont a előző generáció volt az a 10 éves, 15 éves ciklus, amikor minden kiadó kiadta a jó kis anniversary-t, meg a pack-jeit, úgyhogy szerintem pont a Capcom, inkább most a Koei-t kellett. Most meg live-át kérdene meg PS-en. Hát persze, tehát mindig megvan a lehetőség, de nem hiszem, hogy pont a Capcom kimagasott volna. Ha már ilyen lehúzós, akkor Koei. Koei és Dynasty Warriors, amit most is nagyon jutolnak szegények, azért meg is fogok. Jó, de hát ez egy örök, az a sorozat, az 20 év múlva is menni fog. Most is Gundam, már Gundam muszó, úgyhogy... Jó, nem, én úgy gondolom, hogy ez konkrétan a Dynasty Warriors az azért fog menni, mert az azért megy, mert hát maga az alapja, amiről szól, az kibaszott népszerű. Nem is nagyon tudok mondani olyat, amit nálunk hasonlóan népszerű. Egy nagyon hülye példával pont podcast előtt beszélgetünk az Egri csillagokról, mintha nálunk egy olyan témából csinálna játékot, amit kicsi és nagy ismer, tényleg a nyugdíjas is ismer, és a 6 éves gyerek is ismer, hát és a Dynasty Warriors mögötti legendárium az olyan a Távol-Keleten, úgyhogy ez ezért tud működni szerintem ilyen hosszú távon. Persze lesz kismillió mellékága, mint hogy most is van. Így van. Hol is tartottunk? az Assassin's Creed 2-től keveredtünk el idáig valahogyan. Egy valaminek nem örültem az Assassin's Creed bejelentésnél. Én még mindig nem vittem még az első részt, már nagyon bánom, már tényleg túl szeretnék rajta lenni. És így kerülgettem a történeti hátterét nagyon a játéknak, mert tudom, hogy valami van, valami kavarás a sztorival, mert hogy az nem ott játszódik, ahol. És most... el lett spoilerezze, hogy épül fel az egész Assassin's Creed franchise, hogy ők már ezt előre kigondolták, hogy lesz. Persze, ezek szinte ezzel még nem találkoztál a koncepcióval. Nem, én ezt direkt így kerülgettem, nem akartam lelőni magamnak, de hát most már tudom sajnos. Ezért, mivel az Olden se tudja őt meg, ezért lepődött meg, hogy új helyszínen játszódik, és újkorban persze így van kitalálva ez az egész. Na most erre szokták azt mondani, hogy két év után azért ne számítson már spoilernek az ilyen információt. De... Ja. Persze, nyilván nem is várom el, szóval nem, annyira nem is szomorkodtam miatt, szóval tényleg két éves játék benne van. Én amire egyébként még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ugye még megcsinált a második rész, de sikerült neki egy teljesen jó helyszínt választani. Úgy azt lehetett tudni, hogy legalább trilógiának tervezik az egész dolgot. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy hova fogják még elhelyezni helyileg és időben a harmadik részt. A francia forradalom. Már nagyon... Igen, ugye... De ez a Pachternek ő volt az, aki elindított ezt a pletykát, nem? Ja, most csak kérdezik, benne van egyébként. Ő a második részről mondta, igen. Ami mi akkor röhögtünk, hogy tájékozatlan volt, hogy Velence lesz, bazd meg. Hülye Pachter. Fejemből vettem ki, úgyhogy nem. Akinek nem mondaná, ő a jóstós Wedbush Morgan elemző. Ahhoz, hogy a játékmenetet ne kelljen megerőszakolni, ezért egészen biztos, hogy még a kézi harcot kell középpontban tartani, tehát nem mehetünk el 20. századba, semmiképpen. Japánba is lemehetnének, vagy Kínába. Tehát plegykáltak Japánról, az jó téma lenne. Plegykáltak ugye a francia forradalomról, az is abszolút jó téma lenne. Meg még amit el tudnék képzelni, Amerikai Egyesült Államok 1860-as amikor, évek. Sőt, még előtte ugyan is. Már a kézi harc az már annyira nem nagyon elismernék, simenne, de... amikor. De amikor meghódítják, amikor létrehozzák az egészet. Akár tehát... az. Tehát még azért lenne itt lehetőség, és szerintem egy nagyon-nagyon jó kis harmadik rész is várható még itt azért, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek ott a helyválasztásra, meg az időválasztásra. Szerinted lesz olyan jó a kettő eladása, hogy már úgy készültek alapból, hogy azért a három biztos, hogy lesz. Tehát, hogy anyagilag, tehát nem kell tartani, hogy bukik akkor át. Én azt hiszem, hogy a design doksik azok ott vannak a fiókban évek óta mind a három részre, tehát onnantól kezdve, hogy az első rész az hozta az eladásokat, onnantól kezdve szerintem meg volt a green light annak, hogy ez a sorozat ez minimum három részes legyen. Amit még hiányolok, a spin-offok, úgyhogy szerintem előbb-utóbb azok. Hát most bejelentették a PSP-s részt, DSM-en már volt, úgyhogy... Még igen, lesz még itt szerintem azért... Az Assassin's Creed V. És kijön a iPhone-ra igen. És Dance iPod Touch-ra. Real Spirit, vagy nem tudom. De... Igen? iPhone és iPod Touch-ra is kijön, igen. Ilyen ipari forradalom környéki Londont is el tudnék képzelni. Azt akartam mondani, egy ilyen viktoriánus London érén gyilkolni tudnék. Hasfelmetsző Jack. Te lenni a hasfelmetsző Jack. Jó kis gőzgépek, egy kicsit ilyen steampunkos vonal. A steampunk felé azért mondom, hogy ne vigyék el, mert ez nem illik ebbe a játékba a steampunk. Nekem a steampunk gyengém amúgy, tehát nagyon örülnék egy olyan játéknak. Viszont ha megnézed, már itt is ezekben a Da Vinci-s féle sketchekben már így előjön egy-két ilyen apróság, tény, amivel... Tény. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy esetleg egy Londonnál egy ilyen steampunkos vonatot ülnek meg. ez teljes, akkor erről fog szólni ez a podcast címe, a vonat, a hype train. Már csak azért sem tudom képzelni, mert tele van anakronizmussal az egész játék. Tehát teljesen simán el tudom képzelni, hogy... Mivel? Anakronizmus. Anakronizmus. Az egy nemi betegség. Én mondtam, hogy ilyenről ne beszéljünk. Az olyan, nem bírja ki. Kihányod a saját a hüvelygombát, csak nem tudom jellemezni. Műszaki egyetemre járok, mert az nagyon vallásos, és nem mondhatom el. Tényleg nem tudod? Az, amikor olyan valamit olyan, mint a hüvelygomba, csak férfiaknak. Jó? Tehát... Mint egy 70-es évekbeli filmben mobiltelefonnal beszélnél. Tökéletes definíció, igen. Ohoho! Kapiskálod. Kiugrott az időből az adott elem. Na. Egészen komolyan a... Tényleg a hüvelygombát jelenti csak férfiak. Ne higgyél nekik! Nekem a hüvelygomba nálad az egy anaktonizmus. Van egy harmadik szó, igaz, hogy nem időben, de... Még. Szerintem is ez, az kifutotta magát ez a... Ne. Majd meglátod az Assassin's Creed-ből, hogy mi a... De ezek szerint te is kedveled azt a reklámot, ha már most itt egy ilyen kis pauzát tartunk. Akkor miért emlegetted... Hogy jövök én a hüvelygombához. De nem tudom, te emlegetted háromszor vagy négyszer itt a... Még nem ért. Gondoltam, hogy a reklámból. Nem, legalább kétszer mondtad. Jó, ki lehet, hogy két. Jó, a reklám miatt van? Azt szeretném tudni. Nem, hanem tényleg. Tényleg van hüvelygombák. Meg kell hallanom. Aj, basszátok meg. Akkor... Maszkó rossz buliba volt, ne kérdezz többet. Oké. Okay. Ebből szép kis coming out lesz mindjárt. Na. Hi. Ennyit a bejelentésekről, a Silent Hill széttört emlékek, ami inkább hangzik egy románnak kötetnek. Mint Silent Hill játéknak, arról szerintem most nem beszélünk. Majd legközelebb, ha nagyon nem beszélünk. És miről egyébként, mert még túl sokat nem tudni róla, azon kívül, amit már leírtunk. Úgyhogy. Jöttek aztán pár olyan játékból új információk, amik már be voltak jelentve korábban. Ezek közül kettőt választottunk erre a hónapra. Az egyik az Uncharted 2, amiről éppen ma jöttek a multiplayerről új infók. Igen, ez egészen friss, kiderült, hogy valóban lesz multiplayer a játékban, méghozzá kooperatív és rendes egymás ellené egyaránt. Kooperatív az nem a sztorira fog épülni, hanem külön lesz felépítő, úgymond, de a másik felét nézve pedig nem lesz annyira grandiózus, de szerintem nem is az a játék stílusa, nagyon rá kéne feküdniük a multira. Viszont nagyon jó, hogy bekerül a játékba, mert a PlayStation 3 korai exkluzívjai azok mind olyan játékok voltak, amik single player-t kínáltak csak, és nem volt ez a komolyabb múlt, utána a Resistance volt egyetlen kivétel, ami úgy igazi robosztus volt, és az Uncharted azért sok rajongója van, és lehet, hogy ők azért örömmel fogják belevetni magukat, ha a single player-t kivesézik, ami mondjuk 10-15 óránál nem szokott több lenni. Uncharted volt, nagyon hiányzott meg, hát Ratchet, amiben az előző részben is volt, az tényleg érthetetlen volt. Igen, pedig az visszalépés volt, tehát igen. Úgyhogy ez tényleg mindenképp pozitív. Én most lehet, hogy leleszek húdokba, de én muszáj multinak érzem ezt. Így van. Én nem hiszem, hogy nagyon sok rajongója lesz ennek. Ez egy marketing súlyú bejelentés, ami mögött az áll, hogy le kellett tenni egy ilyet az asztal, ami ugye a kópa az nagyon-nagyon divatos téma manapság. Kell tudni minél több exkluzív címnek produkálnia. Ez tipikusan egy ilyen, és ebben most én a legkevésbé a PS3 kínálatát akarom bántani. Az Uncharted az egy csodajáték. Imádtam, egyik legjobb. De nem vagyok abba biztos, hogy a második résznek a multiával kéne hódítania. Nem, viszont a Naughty Dog az egy olyan fejlesztő csapat, szerintem, legalábbis nekem nagy kedvencén voltak a PS2 korszakban, szerintem ők nem fogják elrontani ezt. Nem. Lehet, hogy nem. Hogy meg fognak tudni tenni mindent. És olyan, lehet, hogy valami kis meglepetés lesz. Tehát... Amit ki lehet hozni ebből a témából, az biztos, hogy ki fogják hozni. Tehát ezt én sem vonom kétségbe, az egyik legjobb fejlesztő stúdió, legalábbis ezen a területen, ahol tevékenykednek, biztos vagyok. De kicsit nehezen hiszem el azt, hogy ennek a játék stílusnak, amiben most betmanatők alkotnak, annak pont a multira lenne szüksége. Eddig nem is csináltak multis játékot, talán. Mert egyik jackbe se volt. Nem, egyébként szerintem se lesz komoly probléma, már csak azért is a figyelembe vesszük, hogy azért a Naughty Dog meg az Insomniac Games között évek óta szoros kapcsolat van, és használgatják egymás dolgait a játékaikból, és ugye az Insomniac már eléggé előre haladott multiplayer komponensekkel van. A kooperatív megoldásuk az, ha mennyiségileg nem is, de legalábbis az irányultságában meglehetősen hasonlít a Resistance 2-nek a kooperatív multiára. Ott sem a sztorira engednek rá, hanem külön kóp küldetések vannak. Ez egyébként milyenek látták? Parancsolsz? Milyenek lettek egyébként? Szerintem nagyon jók. Tehát ott az egy... Az a baj, hogy viszonylag régen játszottam vele novemberben, és azóta sajnos már a játék sincs nálam. Azt hiszem, hogy 8 fős volt. Akkoriban itt most kicsit a bizonytalanságom az tényleg abból adódik, hogy azóta annyi más ilyen multi és kóp élményem volt, hogy viszonylag nehéz előrántani azt, hogy az a 2 hét, amíg én Resistance 2 kópot játszottam, az mennyi, mennyire volt jó. Nem volt komoly hátrány, hogy nem a sztori mellé volt berakva. Nem, de az, sőt nekem tetszett is, hogy nem a sztori mellé volt berakva, mert ott a sztori nagyon sok szempontból nem tette volna lehetővé, hogy normális kóp legyen benne. Így viszont tényleg arra a 8 játékosra rászapták. Nagyon, nagyon komolyan együtt kellett működni, tehát mivel karakterkasztok voltak, ezért megvoltak azok a karakterek, akik ilyen tank karakterek voltak, megvoltak azok a karakterek, akik support karakterek voltak, tehát teljesen jó ki volt egyensúlyozva. Nem annyira, mint a Team Fortress 2-ben az egyes karaktereknek az egymásra utaltsága, illetve összedolgozása, de a maga módján nagyon jó meg volt csinálva, és én azt hiszem, hogy a tesztben annak idején azt is írtam, hogy ha ilyesmit szeretnél, és most konzolon szeretnéd, akkor ez az, amit válasszál magadnak. Az Uncharted 2-ben nagyon hasonlónak tartom ezt a lépést, és teljesen egyetértek abban, hogy ez marketing kívánalom, egy AAA akciójáték, pláne platform exkluzív, 2009-ben nem jelenhet meg multi nélkül, kész. Abszolút így van. És ki legyetünk meg egy csapásra, mert előhetik az Infamous eladásait megdobó, vedd meg a játékot és multiplayer kóstolót kapsz a Uncharted 2-ből a című lépést, megtanulták a Crackdown leckét. A Crackdown-nál, igen. Úgyhogy én a magam részéről 1000-rel várom, nekem a kedvenc PlayStation 3 játékom az Uncharted első része. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon várom. A másik viszonylag érdekes információ, ha nem is halmaz, de információ morzsa, amit kaptunk áprilisban, az az új Forma 1 játékról, sőt, újabb Forma 1 játékokról szólt. Én korábban a NeoGAF-en már olvastam a Forma 1 játék topikjában, az egyik fejlesztő már beírogatta, hogy ne nagyon számítsunk idén erre a játékra, ez akkor még nem volt hivatalos, most már ugye az, pontosabban csak félig meddig, mert a PSP meg a Wii verzió megjelenik idén, de az igazi Next Gen verziók azok csak jövőre fognak érkezni, szóval tulajdonképpen 2 játék lesz, ami egyébként a különböző hardverekből alapból adódik, de így az adatbázis tekintve is eltérő lesz a kettő. Igen, volt egy ilyen izgalom, ahol látom a olvasók körében, annak ellenére, hogy viszonylag egyértelműen le volt írva, hogy a 2010-es az nem friss adatbázis, nem friss adatokat fog használni, pedig dehogy nem. Persze. Tehát a 2010-es versenyadatokkal fog jönni ez a játék. És egyébként, ha már beszélünk erről a bizonyos NeoGAF-es topikról, ott az is világosan kiderült, hogy hát bizony ez szimulátor lesz. Tehát nem... A Codemasters nem tud szimulátor csinálni. Rigorom van ez, Diga, Oden, hát csinálták azt a gridetet, aztán ott keresztbe állt az autó a kanyarba. Lögték egymást akkor, nem jó. Igen, pontosabban nem is csak szimulátor, hanem választható lesz, hogy arcade vagy szimulátor. Az nem jó, ha már választani lehet, az már nem jó, akkor már... Nincsenek ráutalva az emberek, hogy azt megválasszák, mert biztosan vissza lehet a pörgetni az időt benne. A kerekeket. Basszus. Jó lesz az Codemasters, nem véletlenül. Jó, én is nagyon bízok benne. Szerintem ez a Codemasters kasszát fog robbantani olyan tekintetben, hogy multiplatform Forma 1 játékra viszonylag sokan várnak elég régóta, és ha nem is a világ legnagyobb sikere lesz, de szépen beilleszkedik abba a vonalba, amit az utóbbi időben csinálnak. És ha sikerül egy 4 betűs nevet találni neki, akkor... Csak lesz, hogy 2010. Igen, meg sem áll a csúcsig. És egyébként üzletileg olyan potenciál van benne, mert megveszi a user a játékot, és nagyon jó meg lehet vetetni vele az új hogyha pályákat esetleg. Na jó, nem pályákat, de az új aktuális update-eket az évről évre. De nem tudom, a helyzet az, hogy ez már annyira nem divat. Nem, mert már az EA sem csinálja. Igen. Tehát FIFA-hoz persze is a fél éves update a csapatokhoz, azt hiszem ingyenes volt. Én úgy emlékszem. Hát a FIFA-nak a ligái az egy bajnokságot kapsz ingyen frissítést. Igen. A Pershez meg én úgy emlékszem, ingyen frissítették most a tavaszi szezon. Annyira már jó. Nem divat, hál' Istennek. A játékosok akár így is úgy is jó járhatnak, mert DLC-t jelent, autós téma az hálás nagyon, úgyhogy retro, sokan mondják minden. A retrót, hogy retro Form 1-es modelleket, vagy régi pályákat, régi szabályokat, annyi minden. Abban van potenciál, persze, abban fogják szórni ezzel. És nem véletlenül vettek egy új fejlesztő csapatot meg hozzá, mert ahogy jól tudom, az átvett emberek nagy része ez a játékhoz ment. Hát igen, a Sega Rally-nak a fejlesztői. Hát igen, mert hogy nekik azért... És akkor ők felvásárolták teljesen. Nekik ez úgymond a tehát nem is a kettes szám, mert közben van külsős, nem sorozatuk, hát szeretnék a sorozat lenne a Fuel. Tehát ők a Codemasters, ha így autós játékokat nézzük, jelenleg a legkomolyabb kiadó, aki autós játékokkal foglalkozik. Nem. Az ilyen kívül. De arra a kerékre visszafelé ment az autó. Láttam, hogy a haveromnál átmentem. Láttam, pörög visszafelé az autónak, mondom, hát mi ez az a Michael Dudikoff, vagy valami hasonló. Nem semmi. Ilyen szempontból is lehet bennük bízni, hogy ők azért tudják modernizálni ezt a stílus, mert a Sony kezében azért valljuk be, megmaradt azon a 20. századi szinten a Forma 1. Nem haladtak orra a feature-ök terén. Szimulátor. PC-n időt visszapörget. PC-n körülött volna hagyni, hát a PlayStation a nevű iskegy ma. Na jó. Szarva van a kontrollernek. Na, mindegy. Most megint azt mondják, kibaszott PS7-erek lesz. Sony! A másiknak is, annak a mikrofosnak. Annak is kontrollere van. Legutoljára izét játszottam, Grand Prix 3-at 1997-ben, Linux alatt, bazd meg. Na, jó. Na. Abba hagyjuk tényleg, elég volt. Jó van. Van még olyan nagy bejelentés erre a hónapra? Nem hiszem, hogy bármi. Nem nagyon volt új bejelentés, tehát ilyen a Blur ugye az volt. Megtudtuk, hogy mi is lesz. Igen. Tehát... Beszéljünk a japán eladásokról, mert azok mindig jók, mindig sok embert érdekelnek, mindig több tucat kommentes legkevesebb. Szám. Igen, most itt azt hiszem... mert egy 10 leglátogatottabb tartalmunk között hát, van a japán hardveradások. Ez a japán-magyar rokonság miatt van egyébként, mert ugye a világ szívcsakrája Magyarország is. De nem, valóban épp népszerűek a japán hardware eladások. Történt valami olyasmi japán hardware eladás fronton áprilisban, ami nagyon érdekes történt. Bizony, átvette a hatalmat a PlayStation 3. Dominancia van. Így van. És ez azért történhetett meg, mert nagyon sok nagyon népszerű játék jelent meg egymás után, folyamatosan építve fel a bizalmat úgymond, és ezt a végén megkoronázták egy Final Fantasy 13-as demo Advent Children-es pakkal, ami 60 ezer fölé tornázta a gépet egy hétre. Hát igen, és önmagában a demo is nagyon kelendő volt, végül is kaptunk róla adatokat, az első héten 250 ezer ment el belőle nagyjából. Ami azért eléggé szép szám egy demótól. Hát magából a pakból ment el, tehát nem a demót vették meg külön az emberek. Nyilván csak... Hát nem tudjuk, hogy ebből mennyi a demó miatt és mennyi a film miatt. Valaki írt Blu-ray eladásokat Japánból az előző évből, és pár tízezres volt a legnagyobb. Tehát nagyon, nagyon komoly ugrásról van szó. Így van, tehát ez látszik, hogy a PlayStation 3 killer applikáció Japánban továbbra is a Final Fantasy. És egyébként, hogyha van olyan cím... Úgyhogy, ha van olyan cím, ami ott bebetonozhatja a PlayStation 3 helyzetét, akkor az a Final Fantasy, illetve a Dragon Quest, de hát annak a tizedik részét azt most nem kapják. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a Dragon Quest 10 meg fog maradni Wii-ként, mert annyira sok szoftver bukott Japánban Wii-re el az elmúlt fél évben, hogy egyszerűen szomorú nézni, hogy ilyen 30-40 ezer körül... Oden, a Dragon Quest 10 nem fog megbukni. Nem fog megbukni, de milliókval keves, tehát milliókat bukhatnak azon, hogy... Tehát, na mindegy. Kétlen. Én nem a Wii miatt mondanám ezt, én inkább azért mondanám ezt, hogy szerintem mire elkészül a Dragon Quest 10, addigra lehet nem a Wii lesz az a konzol, amire megéri majd kiadni. Igen, sokan mondják, a Geffen is van egy-két húzal, aki szerint már nem a Wii-re fog kiemelni, hanem a... 9-el is, ami egy DS játék, annyit szenvednek, hogy... Mi lesz a 10-zel, igen. Mi lesz a 10-zel, így van. Csak azt nem tudjuk, hogy most ki mennyire fejlesztik, mennyire van ráállva a fő csapat, nem tudjuk, hogy hogy állnak, úgyhogy... Nézd, szerintem ez a Wii, mert ugye ezzel kapcsolatban nyugodtan beszéltünk arról, hogy a PlayStation 3 elsőségéhez nagyban hozzájárult, az, hogy a Wii az meg brutálisan visszaesett. A tavalyi Wii-vel elég nehezen harcolna a PlayStation 3 idén. Hát igen, igen, ez egyértelmű. De összesen... De nem a tavalyi hívvel kell harcolni. Igen, sőt, mi több, Japánban minden konzol rosszabbul fogy ki, most a PS3-at és a 360-at. Nagyon komoly visszaesés van Japánban, és ehhez képest dicséretes az, amit a PS3 csinál. És itt jön az, hogy sokan azt mondják, hogy itt a Wii Lufi vége, ami szerintem egy hülyeség, mert nem. Az. Mert megnézed a DS-t, megnézed a... Jó, a DS még úgy, hogy jól fogy, de megnézed a PSP-t, szintén nagyon durván visszaesett. Szóval itt nem szabad még erről beszélni. Nem, és szerintem Wii jelenleg egyik nagy probléma az, hogy a Nintendo nem volt képes tavaly évvégén olyan játékokat kihozni, amik áthúzták volna őket erre az időszakra, erre az évre. Nyáron jönni fog az új Wii Sports. És az éveken át ott lesz az eladási listán. Így van. Ez egyértelmű. Az a játék, az szét fogja büntetni az univerzumot, de én ebben szinte teljesen biztos vagyok benne. És onnantól kezdve eladók, ha valaki vesz egy Wii-t, megkérdezi, mit kell venni hozzá, onnantól kezdve mondja az eladó, hogy vedd meg a Motion Plus, meg a Resortot is. Valóban, de ha nem lenne mellé, akkor én nem hinném, hogy... Hát de nem, de mellé van, ezért van mellé. Jó, persze, nyilván, jó. De tényleg itt megint nem itt az arról van szó, ami a Wii esetében rengetegszer előjött, hogy azok a játékok fogynak iszonyatosan durván, ami mellé adnak valamit. A Wii Fit, a Wii Play, a Mario Kart. Kivétel a Brawl, ami... Azért. Brawl az a nagy kivétel, de hát az a kibaszott Mario rajta. Na jó, hát persze, de ha belegondolsz, azért a Nintendo elég fukarú bánt ezekkel a részekkel, mert ugye a GameCube-ra volt egy rész, N64-re volt egy rész, Wii-re, és szerintem jövőre várhatunk még egy újabb Smash-t, mert van rá alap. Tehát most már elkezdheti a Nintendo ezeket olyan Mario Party szinten leszedni. Könnyen elképzelhető, de szerintem még itt idén is nyugodtan lehet arról beszélni, hogy a Wii az nagy számokat fog csinálni Japánban ismét, és mindenhol máshol megint, és ismét. Azért, mert ez az új Wii Sports és a Motion Plus, ez egy annyira jó kombó. Nem tudom, az a baj, hogy Magyarországon, és mi is kriminálisan keveset foglalkozunk a Wii-vel. Azért, mert az a közönség, ami minket olvas, az általában nem Wii tulajdonos, sajnos, ez az igazság. Tudjuk, hogy vagytok Wii tulajdonosok, de azt is tudjuk, hogy kevesen vagytok. Látjuk pontosan, hogy kevesen vagytok. De a Motion Plus az egy nagyon fasz a dolognak tűnik. Nagyon fasz a dolognak. Megcsinálták azt a mozgásérzékelést, amit ígértek az elején, és nagyon pozitív. Tehát én most olvastam sok-sok hands-on előzetest erről a Grand Slam teniszről, ami az IE-nek a teniszes játéka. És én azt várom azt a játékot, az egy Motion Plus kiegészítős játék, és mindenki azt mondja, hogy igen, ez az a tenisz játék, ami tenisz. Hát igen, az IA azt mondta, hogy konkrétan annyira pontos, meg precíz az egész, hogy vissza kellett butítaniuk, hogy jó, valóban játék. Hát ez egy igen jó marketing duma szerintem, de ennek ellenére azt elhiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fasz a precíz, pontos teniszjáték. És ha nekem egy ilyen jön a Wii-re, az nálam killer applikáció lesz, mivel eltunyultságomban pályára már nagyon ritkán jutok el. Nem, én azért el tudom képzelni, hogy valamilyen szinten túl az már a játékmenet rovására megy, hogy tényleg egy az egyben ugyanazt leképezi, amit te csinálsz. Hát persze, mert ha már annyira jó vagy, akkor mehet, el lehet nevenni sportolnak, és a játékosok nem teniszezők, vagy nem profi sportolók, hogy tudják azt az élményt ugyanúgy visszakapni. Se baj. Visszakapni, de jönni fog, és jönni fognak, és egyre inkább az ilyen külsős kiadók is kezdnek ráállni arra, kezdik belátni, vagy meglátni azt, hogy mi a Wii-nek a közönsége, és nem Mad World-ökkel, és ez zsákutca, tehát ezt nem lehet azon a platformon csinálni. Így van. Ez bebizonyosodott. Most ezek a játékok, mondták, hogy megfognak, ezek nem kicsit buktak, meg ezek fájdalmasan, rettenetesen megbuktak. De hát belementek ők saját. Ezt nem lehet csinálni, az IE próbálkozik most több olyannal, ami szerintem eladható, ezt kell csinálni, és ennek van közönsége, és ez a közönség továbbra is elképesztő mennyiségben fogja venni a Wii-t, és jól teszik, mert ez az a játékkonzol, ami nekik van számba egyébként. És emellett, hogyha már visszatérünk így a hardware adási adatokra, mert ugye onnan kezdtük, hogy azért a HD konzolok is szépen egyre inkább meglépik azt, amit már több évvel ezelőtt előre jeleztek, mert a 360 is olyan szinten erősödött magához képest, hogy az azért nagyon szép teljesítmény, a PS3 meg főleg, hogy ezek így együtt egyre inkább érdemes lesz egy kisebb japán kiadónak is elgondolkozni azon, hogy Wii-re jelenteti meg az aktuális rétegjátékát, ami 20-30 ezer adott például ma megy, vagy megcsinálja a 360-ra. Most Japánról beszélünk, igen. Még mindig, igen. És nem is véletlen, hogy bejelentették az End of Eternity-t, ami 3S RPG és a két konzol egyszer nagyon elvileg. És gyakorlatilag is. És hogyha van motor, ami multiplatform, akkor lehet, hogy átírták a 360-at, tehát nem lesz, nem feltétlenül van akadály a Star Ocean 4 PS3-os változatának sem. Az is szinte biztos vagyok így benne, van. Hogy... Mondjuk most volt egy fake scan, amit a decemberi Famitsut átírtak egy nagyon apró dolgot, de sokan bevették, úgyhogy mi nem is közöltük ki. Mert ügyesek kemények vagyunk. Kemények vagyunk, igen. Kurva jók vagyunk, és az ilyen szarokat nem rakjuk ki. Így van. Így van. Szóval elvettem itt Liquidtől az irányítást most, és öncélon kineveztem az utolsó témát annak, hogy beszéljük meg, hogy mitől nem emberi lény Mario. Tehát a legjobb nem humanoid játékhős, vagy nem emberi játékhős szavazásban nagyon sok... Azt ott basztuk el, hogy azt kellett volna írni, hogy humanoid. Igen, mert utána egy wikipédiás linken megmagyarázni, mi az, hogy humanoid. Igen, mert hogy Mario, mert tudom, hogy gombázik, mert tudom, hogy bajszos, mert kövér, de azért vannak vízvezetésszerelők a világban, tehát... Nem tudom. Nem tudom. Igen. Meg Wesker, meg Master Chief. Wesker robot. Meg Raziel, meg ilyen mindenféle... Igen. Tehát még nálunk a sátszerkeztünk is beleesett abba a hibába, hogy Raziel nevezte ki első helyre, úgyhogy... Nézd, azt mondom, hogy... Érdekes szavazás volt. Drek szokta a statisztikákat csinálni, hányan értették félre, százalékban kb. 20 fölött? Azt azért nem mondanám, ilyen 10-20 talán. Jó, az, ha 20 fölött, akkor mi basztuk el. Ha 20 alatt, akkor az a szokásos... 10% maximum. Az akkor ez emiatt nem kell izgulni, hogy 10%-nyi rossz szavazat jött, vagy igen. Olyan szavazat jött, mert hát az belefér. Azt mondom, annyi máskor is jön. Igen. Ez legendás South Park jelenet volt, amikor arról beszélt Cartman, hogy a összeesküvés elmélet a 9-11, és akkor mondta, hogy 4 amerikai emberből egy hiszi azt, hogy ez így van. És akkor magukra mutatott, igen, 4 ember, a 4 amerikaiból egy hülye, és te vagy az közülünk. És 25%, és megvolt a statisztika, úgyhogy... Na most ezzel nem azt mondom, hogy bárki hülye lenne, aki Mariót nem emberi lénynek tartja, csak kíváncsiak vagyunk az okára. Nem, hát Mario definitív ember, tehát nem nagyon. Mert Yoshi az oké, hogy nem. De Yoshi nem ember. Meg Link, mindegy. Szóval, ne, érdekes figyelj, szavazás volt. De nem, van akinek eleve egy videójáték hős, az én anyósom szokta néha látni, hogy játszom, és... ő nevezi ezeket a lényeket számítógépes babáknak. Hát holott nem számítógépen játszom vele, és azok nem babák. De nem, de figyelj, egy külső szemlélő számára, most gondolj bele, van egy 50x60 éves ember, aki kívülről látja ezt az egészet, és ő tényleg mondjuk egy ránéz ezekre a karakterekre, és azok ilyen, tényleg ilyen műanyag karakterek. Főleg a Star Ocean-nál játszol, vagy valami modern RPG, valami tök aztán... mindegy, hogy mivel, tehát ezek ilyen műanyag karakterek, és anyósod kire szavazott amúgy? Köszönöm, ő azt hiszem, hogy ezt a szavazást soha nem vett részt. Jó, mert alapvetően ez tök jó, hogy végtelenül sem, nem akarom semmiképpen bántani, csak hát azért alapvetően az olvasóink azok nem, azt hiszem, hogy úgy viszonyulnak a videójátékokhoz, mint az anyósod. Nem vagyok teljesen biztos. Figyelj! Nem. Az olvasáshoz viszont. Nyilvánvalóan nem, de aki szavaz, az semmiképpen sem. Aki úgy általában egy gamer oldal csak úgy megnéz, az nem feltétlenül játékszakértő. Ha játékszakértő lenne, mindenki, aki egy ilyen... De bazzag az, hogy humanoid valaki vagy nem, az miért kell játékszakértő? Beszavazunk egyet Mario, nem vagyok játékszakértő, de szerintem nem humanoid. Nem tudom, én ilyen szempontból azt hiszem, hogy rendkívül megértő tudok lenni. Illetve vannak olyan tapasztalataim, hogy ha Drag azt írta volna a szavazás címének, hogy humanoid játékos, én javítottam volna ki, hogy ne legyen az, hogy humanoid. És valóban a probléma inkább az, amikor le van írva, hogy például nem XY és Z, és a negyedik kommentbe nem te írtad, kedves negyedik kommentelő, példaként mondom, ott van, hogy XYZ, az nem jó. Volt egy szavazásunk, erről lehet páran lemaradtak, elindítottam délelőtt 10 órakor, 10 óra 30 perckor, hírben kikapcsoltam a komment lehetőséget, leszettem a főoldalról, kiraktam újra, vastagbetűs rész, rossz szavazatnak számít, és írtam 3 sort. Lehet, hogy ezt páran nem látták, sőt, szinte biztos. Szóval ilyen esetek voltak már. Jó, nézd, ez viszonylag... Én azt mondom, hogy ez teljesítményt kíván. Ezért nagyon nehéz szavazás témát találni. Nálunk mindig ilyen nagy stresszelés van, amikor ki kell találni témát, rettenetes stressz. Nem mehetünk bizonyos bonyolultsági szint és ez, fölé. És ez már sajnos fölé mentünk most, mert... Mert ott, de nem, ez most egy kivételes volt, mert a, már a legjobb traileres szavazásnál is volt 60, vagy nem tudom mennyi szavazat, ami nagyon kevés. Tehát minél bonyolultabbak a szavazások, annál kevesebben szavaznak. Ezért kell az ilyen a legjobb a klasszikus volt, a legjobb videójáték sorozat, legjobb főhős, azok jók voltak. Nem, hát van egy ilyen elmélet, és valószínűleg van benne igazság, hogy úgyis mindig a legkedvenc játékra szavaz mindenki folyamatosan. Úgyhogy tulajdonképpen egy szavazás létezik, mi a kedvenc játékod. Legjobb emlős mellékszereplő. Ide ki kéne kapcsolni a szavazás lehetőség. Mega Man. Torzon borz. Sonic. Mellékszereplő. Mi nem o? Nem tudom, számomra már mellékszereplő Sonic. Mackó még szereti, de én már nem. Szerintem csináljuk azt, hogy most itt kitaláljuk, mi lesz a következő szavazás, így szépen körülírjuk, hogy mi jó, mi nem, és akkor de remek ötlet. Jó kis izé. Remek ötlet. Belinkeljük. Legjobb sör. Videójátékos. Nem tudom. Nem tudom, hát voltak korábbi ötleteink, amiket nem lőttünk még el. Volt egy olvasói ötlet is, Adibadi nevű userünk írta, hogy melyik univerzumból látnánk legszívesebben Lego játékot. Legjobb vanabi Lego játék. Ez az egyetlen probléma van csak, biztos hallja. Nem, hanem sokan belemennének abba, hogy nem videójáték franchise-okat írnának, hanem átmennénk ilyen filmes, vagy nem is tudom milyen vonalra. Vagy olyan, amiből film és az nem baj. Játék. Az nem baj. Ez nem baj? Az nem baj. Ez szerintem az, hogy a melyik univerzumból látnál legszívesebben játékot jövőre, az egy teljesen jó kérdés, beleértve bármit. Én rögtön fel is dobok egy példát. Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja kiszivárgott pár artwork a Lionhead-től. Igen. Ezek között volt egy játék, ami ilyen full Blade Runner volt. Jó, nem annyira sötét, de egyébként full cyberpunk és egy Blade Runner-ös nagyvárosban játszódott. Aztán kiderült, hogy ezek ilyen régebbi, meg nem ezt csinálják, meg legalábbis azt mondják, de én tudom, hogy van Blade Runner játék, az én szavazatom az, hogy a Blade Runner univerzumot kérem én mostani 2009-es vagy 2010-es játékformában. Ez egy jó ötlet. Tehát akkor ezt a Lego vonalat, ezt vessük el belőle. Igen, szerintem az Lego vonal nyugodtan elvethető belőle, és milyen univerzumból szeretné játékot? Én forgott terénzből. Bár abból már volt egy pár, de olyat, ami igazi. Na, vagy az a baj, akkor az is mehet, ami... Na most, hát a típus kérdés volt már belőle játék, de... Baldur's Gate-ek azért nem voltak rosszak. Final Fantasy! PC-s Baldur's Gate-ek azért elég autentikus volt. PC-s, igen, így van. Csak konzolos vonalon gondolkoztam, úgyhogy... Igen. És most... Szóval én... Bocsánat, mondjad. És nem lenne az, hogy minden másik szavazat az lenne, hogy új Halo játékot akar? De pont ezt akartam mondani, egy kicsit félre is értettem azt, amit az Alden mondott itt az előbb, hogy minden második szavazat Halo és Final Fantasy és Zelda. Látjátok, és itt jön az be, hogy nem is olyan egyszerű témát kitalálni, mert mindig ebből a szemszögből kell később megközelíteni, hogy ki mit szavazna leginkább, tipikus. Akkor legyen kikötve, hogy tabula rasa, nulláról kell indulni, amilyen univerzumból még nem csináltak játékot. Pont. És akkor azok jön az a rész, az olvasók nagy része, meg szerintem mi se tudjuk feltétlenül azt, hogy akkor lehet miből készült. Akkor lehet kreatív javaslatokkal. Biztos vagyok benne, hogy tudnának találni olyat. De az 8 kreatív komment. Nem feltétlenül tudod. Jó, ez. Konvergencia kritérium. Ki kell írni akkor a szavazásba, hogy hüvelygombája lesz annak, aki az Eldára meg a Halo-ra szavaz. Ennyi. Mackó gondoskodik róla. Mackóval vigyázzatok. Az, hogy egész hétvégén South Parkot néztem, és eszembe jutott a kis aranyosodják Mackó az erdőből, aki mindenkit meg akart gyilkolni, meg fel akart darabolni, miután vagy mielőtt megerőszakolta őket. A fonalat teljesen. Semmi gond, csak emlékeztettél egy pillanatra. Szóval ennyire nehéz szavazást csinálni. Csináljunk szavazást arról, hogy mi legyen a következő szavazás. Szavazást arról, hogy mit jelentsenek be először. Top 10 legjobb játékbejelentések. Na, ez... Csak senki nem nézik rájuk, ez nem jó. Top 10 legjobb top 10. Kész. Ennyi. Nem, valamit ki fogunk találni egyébként, de itt a nehézség. Úgyhogy, ha valakinek van olyan ötlete, ami A. érdekes. B. úgy érzi, hogy arra sokan tudnak is válaszolni, az itt a podcast komment szekciójába ossza meg velünk. please, please, top please. Character design. Per karakter, tehát nem Ez az egyetlen dolog, amit kiködöttünk, hogy nem akarunk ilyen karakterbetölt, ami van mindenhol. Igen. Számtalan. Ezt, meg ezt meg mindig... ez a top 10 karakter design egyenlő top 10 játékot. Ennyi. Ez továbbra is. Ezt mindig rendszeresen felvetik, hogy miért nincs karakter battle, azért, mert karakter battle az utóbbi 10 évben az összes karakter megharcolt mindenkivel. A GameFox csinál minden nyáron. Úgyhogy ezt... Nem, karakter battle nem lesz, nem is kell. Úgyhogy... Ezt nem, ezt nem. Ezt nem. Meg jó. Az annyira nem is... Nem is egy nagyon-nagy vasszis, de az... De az egy jó dolog, csak egész egyszerűen... Csak a népszerűséget mutatja, csak azt, hogy melyik... Szarrá van, és ha jó, a hazai oldal is csinált, az 576 csinálta tavaly, vagy valakik, igen. Nem tudom. De valakik csinálták, úgyhogy... Melyik színészt látnád legszívesebben játékos szerepben? Tom Cruise-t. Vin Diesel. Vin Diesel van ahol. Hát azért mondtam, hogy Vin Diesel. Egyébként a karakter battle-nek is lehetne érdekes felhasználási módját találni, hogyha negatívba átfordítanánk az egészet, tehát ilyen legjelentéktelen, legsemmit mondó mellékszereplők a játékokban. Melyik sorozatod utálod a legjobban? Ez az például, de nem, ez úgy értem, hogy ez azzá alakulná át. Mit utálsz a legjobban? Nézd, a szavazást is át lehet tenni negatívba. Tehát a... Legrosszabb. Legrosszabb nem humanoid. Fogjuk az eddigi összes szavazásunkat és megfordítjuk. Hát akkor gyerek, az a következő két évre megvannak a szavazások. Az ilyen legrosszabb témák, ezek azért rosszak, mert nagyon elaprózódnának szerintem a szavazatok. Tehát nem lenne annyira egységes, nem lenne kiemelkedően rosszak, mert olyan játékot írnának szerintem, akit senki se ismer, meg hasonló. Tehát, meg akik gyűlölik az a híresnek, azokat leírnák. Nagyobb a keresztmetszet, nagyobb az egyetértés, mint az, hogy mi a legrosszabb játék, most mondtam egy ilyen példát. Igen, mert a jó játékokkal többen játszanak, mint azokkal, akik, ami egyöntetően rossz. Igen, meg azért furcsa lenne látni, hogy mondjuk egy ilyen szavazás keretében mondjuk megharcol a haló meg a Killzone. Igen. Megharcolna, az biztos. Mert hogy megharcolna, az kurva étszentség. Úgyhogy, ja. Tehát ez valóban itt bukna el ez a dolog. Nem baj. Nem nagyon lehet, tehát persze véges, ami nem azt jelenti, hogy nem fogunk újakat kitalálni, ami azt jelenti, hogy szerintem fokozatosan specifikusabbak lesznek elkerülhetetlenül, hiszen a mindenki által ismert legjobb sztori, legjobb hős, legjobb intro, stb., amit tényleg mindenki ismer, azokon már kvázi túl vagyunk, úgyhogy el fogunk jutni pár éven belül a legjobb alsógatja a karakterem. Című kérdésig, és erre is van, a legjobb az, hogy mindenre van válasz. A Reikert kell megkérdezni, ő, amikor még az 576 kilobajtot főszerkesztette nagyon régen, ő ott a munkatársakkal rendszeresen játszott ilyen videójáték barkópát. Ami egyébként egy teljesen jó dolog, hogy mondj egy olyan sorozatot, aminek több számozott folytatása van, mint a Final Fantasy például. FIFA. Több számozott folytatása. Nem annuális, hanem számozott. Én már szerintem a 2010. epizódnál tart a FIFA jövőre, nem? Idén. De mondom, tudom. Számozott. Szarpoén volt, rendben. Hát nem japán játékot szerintem nem találunk. De van, tudom. No, nem a Nobunaga az Ambition, hanem a másik, ami... és az már 10 fölött van jóval. Igen. Romance of the Three Kingdoms. Én is erre gondoltam, igen, de nincs. Szerintem 12-nél van, tehát az nem az. Én nem azt mondom, hogy erre a kérdésre van jó válasz, én azt mondom, hogy ez egy kérdés. Tehát nem tudjuk, hogy létezik-e válasz, de jó kérdés. De lehet, tehát számozott, mert ugye kérdés, hogy például egy Tomb Raider-nél, ahol vannak fősodros folytatások, ott sincs annyi, 7 van, vagy 8. Magic is 10-nél van, úgyhogy. Tehát de... Ultima is megállt 9-nél. Konkrétan számozott szerintem nincsen. Szerintem. Azt hiszem, annak idején ezt is mondtam Reiker úrnak, hogy szerintem nincsen számozott folytatásból több, mint a Final Fantasy. Halo. Minden évben kihoznak egyet. Ez nagyon szar volt. Nem tudom. Tehát mert egyébként lehetne, mert ha Need for Speed-eket összeszámolod... Még az sem. De. Azt szerintem túl van 1, 2, 3, 4, 5, Underground 2, akkor jó, Porsche, akkor mi van még? Számoljuk évről évre. Most Wanted volt. Carbon Post volt. Street. És ennyi. Undercover. Ja, vagy most meglépik. Most fogja. most az már régóta nem számozott, tehát egy évtized óta nem számozott gyakorlatilag, de ha összeszámolod őket is, ezek nem manuális folytatások. De azok kiadások, számozatból 4-nél tart. Nem, és a Need for Speed-ot tényleg rá lehet fogni, mert tényleg... Ott mások a játékok, azok... Nincsenek ilyen mellékszálak, úgymond, tehát ott minden játék egy fül epizód volt. Igen. Jó, és akkor nem számolod a handheldeseket, amik pedig szintén mások. Igen. Tehát... Na mindegy. Mario. Tehát vannak érdekes kérdések, és lehet, hogy inkább a szavazásoknak ilyen érdekes kérdésekről kéne szólniuk, vagy ennyire specifikusnak kéne lennie. Csak az a baj, hogy ezzel leredukálnánk a szavazás amúgy kikeresem jelentősebb a közönséget. Nem, szavazásán. Leredukálnánk arra az 5 emberre, aki ismeri az adott sorozatot. Igen, igaz. Ja, úgyhogy... Úgyhogy továbbra is nehéz, úgyis továbbra is várjuk a jó, mindenkit érdeklő, a hangsúly mindenkit érdeklő. És amire válaszolni is tudnak az emberek, mert nem csak a hardcore 10 napból, vagy 7 napból 5-öt játszik gamerekre kell gondolni, hanem aki és hétvégén a... játszik csak, és annyira konstruktív... nem ismeri a játék univerzumokat. És a konstruktív kritikát várjuk, tehát azt, hogy nem kell túl szavazást, mert már ti se tudtok kitalálni semmit, az nem válasz. Nem, kell szavazás, persze. Abból indulunk, hogy kell szavazás, és... Így lehet, így várjuk a véleményeket. Ezzel be is fejezhetjük szerintem, szép lassan. Ja, Feri. Vega még be akar dobni egy hatalmas ötletet a szavazásra, de belé folytattuk a szót. Agyhiányos ötlet. Van köze ahhoz, amit Mackó egészes zajkózott? Elteszi, ez nincs. Talált ki, hogy hol szerezte Mackó. Már nagy dilemma, hogy a vonatos, vagy ez legyen a címe majd a podcastnek. Ez a mostani újfajta számozással, ez a Gamer 360 S3E04 igen. A hüvelygomba. A hüvelygomba vonat. És milyen jó flash ajánlót lehetne. Mikroszkopius nagyítással lenne. Olyan flash ajánlónk lehetne rá, hogy holnap komoly magazinok címlapjára. Nem hagyom, hogy lefényképezzétek. Jó, most elmegyünk Mackóval az ambulanciára, ti pedig mulassatok jövő jól. Jövő héten visszatérünk. Jövő hónapban visszatérünk, május második felében. Jövő hét már május, úgyhogy... De május második felében. Nem akarjuk azt a... Látszatot kelteni. Rossz már... látszatot kelteni, hogy jövő héten ismét lesz podcast, mert nem lesz. Pedig átállhatnak a két heti. Még kevesebb hír, még kevesebb beszélni való, úgyhogy... Nem. Vagy olyat csinálni, hogy két hetente beszélünk, két hetente meg videóban, de hang nélkül. És össze kell rakni a kettőt. Igen, ígértünk videót, aztán márciusra, hát ez saját magunk különféle. Március? 2010. Igen, nem mondtuk, hogy melyik március. Aha. Lesz videó. Szerintem legeslegkésőbb, de az már tényleg a legeslegkésőbb. Az Köln. Köln is az ezzel, tehát augusztus vége, szeptember eleje, ahova most mindenképpen fogunk mindenféle mozgókép rögzítésre alkalmas dolgot vinni. És igen, hát a mobiltelefonunk természetesen, mi más, miért van más is, hát ne hülyéskedj már. Aki ilyen nagy kamerákkal nyomul, az sikeres ember már nem lehet. Úgyhogy mobiltelefonnal megoldjuk ezt az egészet, netre az is jó. És fogunk énekelni, meg táncolni természetesen, mert szerintem... Alsón a kis nadrágban. Hát figyelj, videót ígértünk, nem hangot. Így van. Szerintem remek lesz, én a Csillag születik, vagy mi a ilyen műsorsorozat, az lebeg előttünk, mint műsor ötlet, tehát valószínűleg így. És ha Mackó meggyógyul, akkor ő is tudom adni a legkérdésszámot. Igen, tehát... Rászámítunk egyébként elsősorban, csak föl kell épülnie, de ezzel most már tényleg nem akarunk senkit untatni. Jók legyetek! Legyetek jó, kellemes reggelt, délelőttöt, délutánt vagy estét. És mindig függően. Kapcsoljatok el időben, amikor kezdődik az a reklám. Igen. A hüvelygombás reklámmal vigyázzatok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!